بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, لرسلهم اپنے رسولوں کو, کیا کہا؟ لنخرجنکم, ہم ضرور تم کو نکال دیں گے, من ارضنا اپنی زمین سے, اپنے وطن سے. کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہ وہ ان کو ان کی غلط باتوں پر منع کرتے تھے, تو انہوں نے اپنے میں تبدیلی پیدا کرنے کی بجائے مسئلے کا حل کیا ڈھونڈا کہ منع کرنے والوں کو ہی اپنی نگاہوں سے دور کر دو اور انہیں ملک سے نکال دو. او لتعودن, یا تم ضرور لوٹ کر آؤ گے, پلٹو گے, فی ملتنا ہمارے دین میں, ہمارے طریقے میں. فأوحى إليهم ربهم, تو ان کے رب نے ان کو وحی کی, ان کے رب نے ان کو اشارہ کیا, وحی بھیجی, کیا؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, کہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے, ختم کر دیں گے ظالموں کو, غلط کام کرنے والوں کو, کہ تم ان کی دھمکیوں پر اور ان کی پلاننگ پر فکر نہ کرو, کیونکہ حق تمہارے ساتھ ہے, اس لیے کامیابی بھی تمہی کو ہوگی. جیسے کہ سورۃ صافات میں آتا ہے, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, کہ ہمارا کلام ہمارے رسولوں کے لیے پہلے ہی گزر چکا, ہماری بات کیا کہ انہی کی مدد کی جائے گی, یعنی رسولوں کی, اور ہمارا ہی لشکر غالب آ کر رہے گا. سورۃ مجادلہ میں آتا ہے, کتب اللہ, اللہ نے لکھ دیا ہے, یہ بات لکھی جا چکی ہے, کیا؟ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي, کہ ضرور میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے. رسولوں کی مدد کیوں ہوئی؟ ان کی سچائی کی وجہ سے, ان کے اخلاص کی وجہ سے, ان کی اچھی نیتوں کی وجہ سے. رسولوں کے بعد بھی جو شخص خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا, اس کے لیے بھی مدد ضرور آئے گی, اور جو اس کام میں جتنا رسولوں کے طریقہ کار کے قریب تر ہوگا, اتنی ہی زیادہ اللہ کی مدد پائے گا. اس لیے کبھی لوگوں کے خوف سے حق بات کے اظہار میں کمزور نہیں پڑنا چاہیے, اور لوگوں کے کہنے سے حق کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے, خواہ وہ ان کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد فرمائے, وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ, اور ان ظالموں کے بعد ہم تم کو زمین میں بسائیں گے, تم کو آباد کریں گے. اشارہ ہے کہ آپ فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوں گے اور آپ کے دشمن مٹ جائیں گے, مغلوب ہو جائیں گے. ذالکا, یہ میرا وعدہ, یہ میرا طریقہ. لمن, واسطے ہر اس شخص کے ہے, خاف مقامی, جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کرے, وخاف وعید, اور میری وعید سے ڈرے, میری سزا سے ڈرے. یعنی رسولوں کے لیے تو یہ وعدہ ہے ہی, لیکن اس کے بعد یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے, لمن خاف مقامی, جو اللہ کے ڈر سے درست کام کرے, جس کو اس بات کا خوف ہو کہ مجھے اپنے ان اعمال کی جواب دہی ایک روز اللہ کے حضور جا کر کرنا ہوگی. واستفتحوا, اور انہوں نے فیصلہ چاہا. کنہوں نے؟ مشرکین مکہ, مکی صورت ہے نا, اور یہ فیصلہ مانگتے ہیں. دراصل عذاب مانگنے کی طرف اشارہ ہے کہ عذاب آئے اور ہمارا فیصلہ کر دے. سورۃ الانفال میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، وہ کہتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ اگر یہ سارا کچھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں حق ہے اور ہم نہیں مان رہے تو پھر ہمیں مہلت کیوں دی جا رہی ہے، دیر کاہے کی ہے، پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وستفتحوا، وہ فیصلہ چاہتے ہیں، وخاب اور نامراد ہوا، خیبہ کہتے ہیں نامرادی کو، کل جبار انیب ہر جابر اناد رکھنے والا، وستفتحوا اور انہوں نے فیصلہ مانگا، وخاب کل جبار انیب اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے اور یہ باتیں بنانے والے نامراد ہوئے، یہ تو دنیا میں ان کا حال ہوا، اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے؟ من ورائہ جہنم، اس کے آگے جہنم ہے۔ ورا جو ہے یہ ورے سے ہے، ورا کا مطلب ہوتا ہے جو چیز چھپی ہوئی ہو، اور جسے معبوریہ کا لفظ بھی اسی سے، آگے بھی ہو سکتا ہے، آگے اگر کوئی چیز ہے اور اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے، یا پیچھے گزر چکی ہے، دونوں کے لیے ورا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ من ورائہ جہنم، اس کے آگے جہنم ہے، یعنی دنیا میں تو جو ہو چکا سو ہو چکا، آگے بھی جہنم ہے۔ ویسقا اور وہ پلایا جائے گا، من ماء سدید خون اور پیپ ملا پانی، سدید پیپ اور خون جو جہنمیوں کے گوشت اور کھال سے نکلے گا، جلنے سے جو زخم ہوں گے ان سے جو گندگی نکلے گی وہ ایک جگہ جمع ہو جائے گی، کیونکہ اتنی کثرت سے ہوگی کہ گویا وہ نہر بہ جائے گی اس گندگی کی، اور اسی کو پھر انہیں پلایا جائے گا، یہ پینے کا سامان ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن دوزخ کو لایا جائے گا، وہ مخلوق کو پکارے گی، نام لے گی، آگ پکارے گی۔ آج کل آپ نے شاید دیکھا ہو کہ جو جنگلات جل رہے ہیں ان کے شعلے کتنے بڑے بڑے ہیں، اور اس میں بھی بیسیکلی یہ نا کہ ہوا جدھر کو چلتی ادھر ہی کو آگ پھیل جاتی، وہ جیسے آگ چل رہی ہے، خود چل کے مختلف علاقوں میں پھیل رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہی آگ اگر لوگوں کے نام لینے لگ جائے، بات یہ نا کہ لوگ اس کو اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سبب ہے، ایک جنگل میں لگی تو ہوا چلی تو سب جنگلوں کو لپیٹ رہی، لیکن ہے تو اللہ کے عذاب ہی کی ایک قسم۔ اور اگر وہ صرف خود ٹریول کرنے کی بجائے نام لینے لگے، فلاں تم بھی ادھر آ جاؤ اور تم بھی ادھر آ جاؤ، تو کیا حال ہو؟ فرمایا وہ مخلوق کو پکارے گی کہ میں ہر جبار انیب کے لیے مقرر کی گئی ہوں، یہ آگ یعنی جہنم کی ان کی طاق میں ہوگی جس میں یہ ابد الآباد رہیں گے، پینے کو پیپ اور لہو ملے گا، یعنی جہنم میں سادہ پانی بھی نہیں ہوگا، گندا پانی ہوگا۔ کبھی آپ کسی گندے نالے سے گزریں تو اس وقت تھوڑا سا تصور کر سکتے ہیں کہ گندگی پینا، اس کی طرف تو دیکھنا ہی مشکل ہے، کہاں یہ کہ اسے پینا پڑ جائے۔ تو ان کے لیے پینے کو حمیم اور غفصاق ہوگا، حمیم بہت کھولتے پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور غفصاق نہایت ٹھنڈی اور شدید بدبودار چیز، اور سدید جو ہی منہ کو لگایا جائے گا وہ چہرے کو بھون دے گا، اور منہ کی کھال جل کر گر پڑے گی، اور گلے میں وہ مشکل اترے گا، اور ہر طرف موت نظر آئے گی، مگر اس کو موت آئے گی نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کا ایک گھونٹ پیتے ہی ان کے پیٹ کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، اتنا شدید ہوگا، یہ سخت قسم کا کیمیکل ری ایکشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جسم کو بھی کاٹ دے گا، جیسے کہ تیزاب پڑ گیا، یہ تو جراؤہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اس کو، جرعہ کہتے ہیں گھونٹ کو، ولا یکاد یسیغہ اور اس کو نگل نہ سکے گا، سین یہ غین، سیخ کہتے ہیں آسانی کے ساتھ پینا، جب اسے منہ میں ڈالے گا تو اندر نہ نگلا جائے گا، جیسے کوئی بھی کڑوی چیز آپ پیئے جیسے دوا بھی تو حلق سے اندر لے جانی مشکل ہوتی، لیکن اپنی ضرورت کو پیے گا، کیونکہ پیاس شدید ہوگی تو اور کچھ تو ہوگا نہیں، پھر اس کے بغیر گزارا نہ ہوگا، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اور آئے گی اس کو موت ہر طرف سے، ہر طرف اس کو موت ہی موت نظر آئے گی، طرح طرح کے عذاب چکھ کر وہ موت کی تمنا کرے گا، لیکن موت کہاں، وما هو بمیت، موت کے نظارے دیکھنے کے باوجود مر نہ سکے گا، ومن ورائه عذاب غلیظ اور اس سے آگے بھی سخت عذاب ہوگا، یعنی صرف شدید ہی نہیں مزید عذاب بھی ہوں گے جو بہت سخت ہوں گے، یہ دین کی مخالفت کا انجام ہے. مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جو اپنے رب سے کفر کرتے ہیں، اعمالہم ان کے اعمال، کرماد رماد کی طرح ہیں، راکھ کی طرح ہیں، ایش کی طرح ہیں، اشتدت بہ الریح کہ تیز چل پڑی اس کے ساتھ ہوا، یعنی کہیں راکھ رکھی ہوئی تھی کہ وہاں تیز آندھی آ گئی، فی یوم عاصف تیز و تند ہوا کے دن، عاصف کہتے ہیں تیز و تند ہوا، کبھی بھی نام رکھے تو عین سے نہ رکھے کیونکہ اچھا معنی نہیں ہے، عاصف عذاب والی ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تیز آندھی، لیکن اگر سین سے ہو تو معنی ہوتا ہے افسوس کرنے والا، عاصف الف سین سے، سواد سے معلوم نہیں کیا ہے، اتنا کامن ہے یہ نام لیکن بے معنی سا ہے. فی یوم عاصف، ایک ایسے دن جو تیز آندھی کا دن ہوگا، مراد ہے قیامت کی آندھی، کافروں کے بڑے بڑے کام کارنامے، ساری زندگی کی ایفرٹس، زبردست تہذیب و تمدن، بے مثال انڈسٹریز، عالی شان یونیورسٹیز، بڑے بڑے سوشل کلچرل ادارے، جگہیں، حتیٰ کہ بڑی بڑی عبادت گاہیں، کوئی بھی کام خواہ دنیا میں آسمان کو بھی کیوں نہ چھو رہا ہو، لیکن اگر اس کام کے ساتھ انسان کا اپنے رب پر ایمان نہیں، رب کے ساتھ نمک حرامی ہے، بے وفائی ہے، نافرمانی ہے، سرکشی ہے، تو ایسے شخص کے اعمال اللہ کو کچھ بھی متاثر نہیں کر سکتے، اللہ کے نزدیک وہ بڑے بڑے کارنامے جن کا دنیا میں بڑا نام ہے وہ بس راکھ کا ڈھیر ہوں گے، کہ قیامت کی آندھی چلے گی تو وہ راکھ اڑنے لگے گی، اور راکھ جب اڑنے لگے تو آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے، پکڑ بھی لیں تو ہاتھ کچھ نہیں آتا، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اپنے اعمال میں سے جو بھی انہوں نے کمائی کی اس میں سے کسی چیز پر وہ قادر نہ ہوں گے کہ کسی عمل کا کچھ بھی وزن ڈلوا سکیں، کوئی عمل ان کو چھڑانے کے کام آ سکے، ذالک هو الضلال البعید، یہی دراصل دور کی گمراہی ہے، یہی بھٹکنے میں بہت دوری ہے، کہ دور تک انسان بھٹک چکا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑے کام کر رہا ہے، بڑی شہرت کمائی دنیا میں، دنیا کی تاریخ میں اس کا نام بطور ریکارڈ لکھ لیا گیا، اس کا کارنامہ نسلیں یاد رکھیں گی، لیکن اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی یا دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ ہی، یوم ناصف، قیامت کے دن ہی اس کے سارے کارنامے ملیا میٹ ہو جائیں گے، راک کے ڈھیر کی طرح اڑ جائیں گے، اور وہ اپنے کارناموں کے پیچھے بھاگے گا کہ کوئی چیز ہی اس کو آخرت کے عذاب سے بچا سکے، لیکن کچھ بھی کام نہ آئے گا،